पर जाने क्या लिख दिया मुझको, अब तो नए शब्द है मिल गए है शब्द ये प्यार के। तुमको मैंने चाहा भी है, तुम्ही को मैंने हम भी दिए, शर्मिंदा हूँ शर्मिंदा हूँ, कहती हूँ दिल ही दिल में शर्मिंदा हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के Shaheed। तुझ बिन मेरी ना थी कोई।